tysięcy złotych. Odwiedź salon dealerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, tu program Trzeci Polskiego Radia po godzinie 18. 24 dzień lutego, jest piątek, audycja popołudniowa. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. Po przesłuchaniu premier przesłuchania 8 świadków zgłoszonych przez obrońcę Sebastiana K. krakowska prokuratura zapowiada je na przyszły tydzień. Trybunał Stanu przerwał do 31 marca rozpatrywanie sprawy byłego ministra skarbu Emila Wąsacza. W tym serwisie trójki także o tym, za co Donald Trump krytykuje Szwecję, Niemcy i Francję. Krakowska prokuratura okręgowa zamierza przesłuchać 8 świadków zgłoszonych przez obrońcę podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K. Informuje też, że będą oni zeznawali prawdopodobnie w środę i w czwartek. Są to osoby, które według obrońcy mają mieć wiedzę na temat wypadku albo okoliczności bądź sytuacji drogowej poprzedzającej wypadek. Tak wyjaśnia prokurator Włodzimierz Krzywicki. Na przyszły tydzień zaplanowano też odczytywanie urządzeń rejestracyjnych w samochodzie Audi A8, którym jechała premier. Prokuratura ma czarną skrzynkę z rozbitej 2 tygodnie temu limuzyny. To tak zwany rejestrator danych wypadku UDS. Urządzenie rejestruje moment wypadku i zapisuje w dane z 30 sekund poprzedzających zdarzenie i 15 sekund po zdarzeniu, wyjaśnia prokurator Krzywicki. Będą miały zasadnicze znaczenie dla tego jednego z węzłowych ustaleń, z jaką prędkością poruszała się kolumna pojazdów uprzywilejowanych, bo jest oczywiste, że im większa prędkość, tym większe ryzyko zaistnienia nieprzewidywalnego zdarzenia na drodze. Urządzenie mogło zarejestrować także to, czy kierowca limuzyny używał kierunkowskazów i hamował. Czarna skrzynka z rozbitego Audi A8 trafiła już do 2 zespołów biegłych zajmujących się analizą danych z samochodowych rejestratorów. Wymagana jest bardzo specjalistyczna, wąsko specjalistyczna wiedza i bardzo wysokie doświadczenie zawodowe. Także prace w tym zakresie będą prowadzone przez oba zespoły biegłych po to, żeby nie doszło do jakiegoś nieoczekiwanego, niechcianego zwrotu w postaci utracenia czegokolwiek, co na tych nośnikach jest. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu, gdy Fiat Seicento uderzył rządową limuzynę, a ona z kolei wjechała w drzewo. Premier Beata Szydło i dwaj funkcjonariusze BOR-u trafili do szpitala. Kierowca Seicento, 21-letni Sebastian K., usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Do winy się nie przyznaje. Trybunał Stanu wróci do sprawy Emila Wąsacza 31 marca. Były minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka jest oskarżony o to, że nie dopełnił nadzorczych obowiązków w związku z prywatyzacją domów towarowych Centrum, Telekomunikacji Polskiej i PZU, a Skarb Państwa stracił na tym miliony. Skład sędziowski badał dziś, czy sprawę należy uznać za przedawnioną, bo od prywatyzacji, które nadzorował Wąsacz, minęło kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet prawie 20 lat. Obrońca Emila Wąsacza, mecenas Michał Królikowski, przekonywał. Nastąpiło przedawnienie deliktu konstytucyjnego objętego skargą. Sejmowa oskarżyciel posłanka Halina Szydełko z Prawa i Sprawiedliwości przekonywała z kolei, że w tej sprawie powinno nastąpić rozstrzygnięcie. Co byłoby na pewno dobrze przyjęte przez społeczeństwo, jak również przez samego oskarżonego. Emil Wąsacz otwierał każdy z zarzutów i przekonywał, że działał na korzyść Skarbu Państwa. Dziennikarzom powiedział, że wolałby być uniewinniony, ale nie będzie się sprzeciwiał umorzeniu sprawy. Donald Trump krytykuje politykę imigracyjną niektórych krajów europejskich. Amerykański prezydent podczas swojego przemówienia w Waszyngtonie świadczył, że Stany Zjednoczone nie pójdą drogą takich krajów jak Szwecja, Niemcy czy Francja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Występując przed działaczami konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej, Donald Trump oświadczył, że to on miał rację, gdy tydzień temu mówił o poważnych problemach z powodu przyjęcia przez Szwecję dużej liczby uchodźców. Kocham Szwecję, to wspaniały kraj, wspaniały naród. Jednak ludzie, którzy tam mieszkają, wiedzą, że to ja mam rację. Donald Trump wymienił także Niemcy i Francję jako kraje, które popełniły błąd, przyjmując zbyt dużo imigrantów. Popatrzcie na Nicee i na Paryż. Mam przyjaciela, który kocha Paryż i zawsze tam podróżował. Kiedy ostatnio zapytałem go, co słychać w Paryżu, odpowiedział, że już tam nie jeździ, ponieważ Paryż przestał być Paryżem. Donald Trump zapewnił, że nie pozwoli, by to, co dzieje się w Europie, przydarzyło się Stanom Zjednoczonym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piłkarz, kiedyś kapitan polskiej reprezentacji Jakub Błaszczykowski, otrzyma tytuł honorowego obywatela Opola. Takie wyróżnienie postanowili przyznać się zawodnikowi VfL Wolfsburg radni. To będzie miły gest, ale i zaszczyt dla Opola, tłumaczy radny wnioskodawca Tomasz Wróbel.

try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Z program trzeci, audycja popołudniowa. Jakże często jemy w samochodzie. Okazuje się jednak, że może to być niebezpieczne, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dlatego Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń z Fotelik Info, uczula. Anielka i Tosia, do wozu, siadamy, szybko. Dziewczyny, jak to poprzednio byłyście, to widziałem jakieś okruchy z jedzenia w samochodzie, a teraz już ich nie widzę. Co to się stało? Przestałyście jeść w samochodzie? Tak. Jak to? I da się żyć bez jedzenia w samochodzie? Tak. Niemożliwe. Jakoś wytrzymuję. A ile ty masz lat? 6. I wytrzymasz bez jedzenia w samochodzie? A ja trochę mam, tyle trochę mam ty. I tak. Też wytrzymujesz bez jedzenia? Tak, czasem jęczy. Jak to jest z punktu widzenia prawa? Można jeść podczas jazdy, czy nie można jeść? Ten zakaz spożywania pokarmów i palenia tytoniu... Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Dotyczy kierującego, który przewozi pasażera. Mowa tutaj jest w przepisie o kierowcy taksówki, mowa tutaj jest również o kierowcy autobusu. Co ze zwykłymi kierowcami? W tym artykule nie ma mowy o kierujących samochodami osobowymi. Co tutaj mamy? Widzimy fotelik ze śladami jedzenia. Tym razem zamek już jest oczyszczony, ale tutaj jak widać było sporo chrupek, paluszków i innych rzeczy. Jak jest dłuższa trasa, to wiadomo. Rodzice wszyscy wiedzą, że to pomaga na przetrwanie. Chrupki, ciasteczka. Ciasteczka, paluszki, chipsy. Żurawiny. Żurawiny. No właśnie, ale czym to grozi? Bo wydawałoby się, że to jest taka niewinna rzecz. Te okruchy z jedzenia bardzo destrukcyjnie wpływają na działanie tych mechanizmów. W foteliku, który mamy, zdarzyła się taka sytuacja, że podczas testów zderzeniowych popuściły pasy bezpieczeństwa. I okazało się, że było to z powodu zabrudzenia tego zamka. Czyli po prostu się odpięły pasy? Nie odpięły. Proszę spojrzeć. Ten zamek blokuje pasy bezpieczeństwa i w sytuacji, kiedy tu pojawiły się okruchy, te pasy luzowały się. One normalnie są naciągnięte i zaciśnięte. Podczas testu manekin przesuwał się do przodu nawet około 10 cm. To zdarzyło się nawet fotelikom z oceną 5 w testach. No teraz musimy bardzo uważać, żeby tego nie robić przy dzieciach. Tak? Dajemy dobry przykład i nie jemy przy dzieciach. A komuś kiedyś wpadło jedzenie nie tam, gdzie trzeba, lobicie i robicie... Super, bo mi się zdarzyło kiedyś, wiecie? Piłem sobie kawę i miałem w rękach kierownicę. I jechałem. I to nie było 50 na godzinę. I nagle kawa mi wpadła, poleciała nie tam, gdzie trzeba i zrobiłem... I nie wiedziałem, czym trzymać kierownicę. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie powinniśmy podczas jazdy ani pić, ani spożywać pokarmów. Powinniśmy zatrzymać się na jakimś parkingu i wówczas napić się, czy też zjeść kanapkę. Ja nie znam takiego przypadku, żeby dziecko w Europie umarło w samochodzie z powodu braku jedzenia. Natomiast wielu dzieciom zrobiło to krzywdę w różny sposób. Podawanie dzieciom w trasie jest chyba popularne. Żona kiedyś podawała dziecku i wjechała w hak polowniczy samochodu poprzedzającego. Wolno jechałam, ale rzeczywiście podawałam wodę do tyłu ręką i oczywiście uwaga zmniejszona i wjechałam w hak auta przede mną. Tak, tak było. Uważajmy zatem o możliwe skutki jedzenia w samochodzie, pytał Kuba Witkowski. Program trzeci, kwadrans po 18. Panie Wojtku, witam. Panie Wojciechu, halo. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem zameldować, że na wysokości Nowej Soli dwa dni temu widziałem już dwa bociany, które pięknie kołowały, które wlały nadzieję na tą wiosnę, na którą tak czekamy. Miód na serce, na zewnątrz plucha, zawierucha, wietrzysko, a tutaj dwa bociany, także bardzo miło i sympatycznie. Pocieszający meldunek, dziękujemy. To Julie London, Gregory Porter. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me, oh. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, in other words, hold my hand, hold my hand. In other words, darling, kiss me, oh. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. And in other words, in other words, please be true, please be true. In other words, I love you. Julie London, Gregory Porter. Święte prawo własności to termin, który w ostatnich tygodniach pojawiał się bardzo często, głównie przy okazji dyskusji o wycinaniu drzew na prywatnych posesjach. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego prawo własności jest święte, no i kiedy zaczęło być tak chronione. To jest kwestia tak dawna. Doktor habilitowany Jakub Urbanik, specjalista do spraw prawa rzymskiego. Jak pierwsze organizacje plemienne. W kulturze neolitycznej, co upolował całego mamuta. Profesor Mikołaj Olszewski, Polska Akademia Nauk, historyk filozofii. To był przeświadczony o tym, że ten mamut do niego należy, a innym on go udziela. Każdy porządek prawny starożytny chroni władztwo nad rzeczami. Rzymianie stworzyli język prawa, którym się po dziś dzień posługujemy. Ale jednak Rzymianie najprawdopodobniej nie stworzyli definicji prawa własności. Ograniczali się do takich stwierdzeń, to jest moje. W procesie, najstarszym procesie rzymskim, obie strony, które kłócą się o rzecz, które spierają się o rzecz, mówią, ta rzecz jest moja. Symbolicznie to jeszcze podkreślając, dotykając rzeczy kijem. Pierwotne założenia dotyczące własności, do których potem nowożytność się w jakiś sposób odnosiła, zostały wyraźnie sformułowane w średniowieczu. Własność podlega naruszeniom. Państwo, władca, suweren, własność może odebrać. Prawdopodobnie, gdyby król wyciął drzewo jakiegoś tak ci te afery by nie było, natomiast gdyby ktoś wyciął drzewo królewskie, zostałby stracony najprawdopodobniej, bo prawo w średniowieczu było bardzo surowe i właściwie tam kary były tylko trzy. Albo wieża, śmierć natychmiastowa, albo okaleczenie, bo tam złodziejom na przykład obcinano ręce. Każdy rozsądny obywatel, członek jakiejkolwiek wspólnoty. Profesor Joanna Górnicka-Kalinowska, etyk i filozof. Uniwersytet Warszawski. Powie, że równą krzywdę wyrządzam ja, aspirując do czyjejś własności, jak ktoś inny, kto chciałby wziąć w posiadanie coś, co jest moją własnością. Krzywda jest taka sama. Prawo do posiadania czegoś to jest jedno z tych trzech klasycznych praw człowieka, takich jak życie, wolność i własność, o które się upominał John Locke w XVII wieku. Ta święta własność, ona nie pojawia się wcześniej niż Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku. Stan trzeci wywalczył sobie gwarantowanie władztwa nad rzeczami. Stan trzeci, czyli chłopi. Czyli mieszczaństwo. I potem to tak przechodzi w myśli coraz bardziej prywatystycznej wieku XIX, aż po dzień dzisiejszy. Jest to wartość pochodna od idei wolności, to tak można byłoby powiedzieć. No właśnie, bo odwołując się do tego, można by stwierdzić, jeśli państwo zabrania mi wycięcia własnego drzewa na mojej posesji, to za chwilę może mi zabronić czytania mojej własnej gazety, czy picia mojej własnej kawy. To jest kwestia stara jak świat zresztą, na kwestia, którą podniósł Jean-Jacques Rousseau w XVIII wieku. Twierdził, że wszelkie zło moralne powstało stąd, że ktoś postanowił sobie wziąć kawałek terytorium na własność. Rousseau sądził, że ziemia, która daje pewne źródła życia dla całej ludzkości, jest właśnie własnością całej ludzkości. Sumienie liberała powiedziałoby, wszystko wolno posiadać, co człowiek ma ochotę i co mu się udało zdobyć, ale sumienie komunisty mówiło, nie powinno się niczego posiadać, no z wyjątkiem, nie wiem, szczoteczki do zębów. W zasadzie przeciwieństwem świętego prawa własności jest odgórne znacjonalizowanie wszystkiego, co mieliśmy możliwość oglądać w historii Polski. To może warto zacytować świętego Tomasza Zakwinu, dla którego własność jest dopuszczalna, ale jednak jako podporządkowana interesowi społeczności. To jest oczywiste, możemy budować sobie całą masę przykładów, które sprowadzają absolutyzm własności do absurdu. Takie naruszenia własności zawsze były możliwe, zawsze są konieczne. Pytanie tylko, pod jakimi warunkami? O święte prawo pytał Łukasz Welewski. 22 minuty po 18. To grupa Queen. Okazuje się, proszę państwa, że adoptowanie zwierzaka ze schroniska łatwe wcale nie jest. Każdego wprawdzie, kto wyrazi chęć, opiekunowie w schronisku na Paluchu serdecznie witają. Jednak nie znaczy to, że oddają zwierzęta wszystkim. Nasza słuchaczka, która psa nie dostała, twierdzi, że wymagania są kompletnie niezrozumiałe. duży billboard Palucha jest Przygarnij mnie, czy tam szukam domu, coś takiego. Byłyśmy z mamą, mówimy, że chciałyśmy adoptować psa, szczeniaka. A, no to szczeniaki są w boksie numer 6, proszę sobie iść psa wybrać. Trzeba najpierw wypełnić ankietę, dopiero będziemy rozmowę miały z opiekunem tych zwierząt. Mama moja na pewne pytania miała pewien problem odpowiedzieć, typu, czym będziemy psa karmili. Mamo, mówię, no napisz sucha karma, w zależności od wieku. Powiedziano mi, że mam odejść, ponieważ to mama będzie opiekunem psa, a nie ja. Ostatnim pytaniem było, jakie pani ma zdanie na temat sterylizacji i kastracji zwierząt? Mama mówi, ty, o co chodzi? Ja mówię, mamo, masz zdanie? No nie. Ja mówię, no to napisz, że nie masz zdania. Proszę panią, no pani nie ma zdania na temat sterylizacji? To ja, mówi, po przeanalizowaniu tej ankiety nie mogę pani wydać, mówi szczeniaczka. Naprawdę egzamin. No jedna osoba tylko może wypełniać dokumenty, druga nie może podpowiadać. Czy faktycznie jest tak, jak usłyszałam od pani, która jest rozżalona, że psa nie dostała, że na przykład jeżeli są dwie dorosłe osoby, to tylko państwo rozmawiają ze sobą, która będzie właścicielem? Dla nas najważniejszy jest właściciel. Biuro adopcji w schronisku na Paluchu, Iza Olejniczek. Jego wiedza, doświadczenie, warunki, jakie może psu zapewnić, więc rozmowa oczywiście może być w towarzystwie rodziny, ale przeprowadzana jest tylko i wyłącznie z przyszłym właścicielem zwierzęcia. Czyli nie wolno podpowiadać? Nie, nie, nie. To, co usłyszały te panie, to chodziło o brak odpowiedzi na pytanie, co sądzisz o sterylizacji zwierząt. Dlaczego to jest tak istotne? To reguluje ustawa o ochronie zwierząt. U nas wszystkie zwierzęta, chyba że wyklucza to stan zdrowia lub wiek, są poddawane zabiegom. Jeżeli ktoś ubiega się o adopcję zwierzęcia, które jest przed zabiegiem, my nie mamy prawa wyadoptować takiego zwierzęcia, bo nie mamy gwarancji, że ten ktoś wróci do nas z tym zwierzęciem na zabieg. Umowa szczenięcia jest umową warunkową. My nie przenosimy w tym momencie praw własności na właściciela do momentu właśnie poddania takiego zwierzęcia zabiegowi. Czy pytanie tak brzmi, czy przyjedziesz z psem, żeby dokonać sterylizacji? W umowie jest zawarty taki zapis. Ale do umowy jeszcze nie doszło. My takim ludziom, no niestety, nie możemy powierzyć zwierzęcia niewysterylizowanego. Ale jeżeli ktoś nie ma zdania, to nie jest przeciwnikiem. Nie, nie. Może niezrozumienie też czasami. Tutaj skutkuje właśnie brak świadomości w naszym społeczeństwie. My tak naprawdę też uczulamy bardzo często przy adopcji szczeniąt, że to jest najtrudniejsza adopcja. Ale nie ma w pytaniu, czy jest pani przeciwnikiem, czy zwolennikiem. Pani o zdanie. No właśnie, a ktoś nie ma zdania. Tak, ktoś musi się określić, tak lub nie. Dla mnie to jest zdanie podchwytliwe i nie do końca zrozumiałe. Dana osoba ma napisać, czy zwierzę, które zostanie wyadoptowane, zostanie poddane zabiegowi. Ma wpisać tak lub nie. Dlaczego akurat ten psiaczek? Bo w internecie znaleźliśmy. Zrobiliśmy mały research, w internecie są zdjęcia, opisy każdego psa. Na początku dwa spacery robimy takie, żeby pies poznał i poznać psa, żebyśmy mogli my. No i później się całą papierologię wypełnia i przechodzimy do adopcji. Czy wiecie, że warunkiem jest tu sterylizacja? Tak, właśnie na nią czekamy. To schronisko jest o tyle fajne, że no sprawdza też właściciela. Nie to, że bierze go ktoś, kto nie będzie się nim zajmował, kto nie ma czasu. Są odmowy, pan wie o tym? Pan są. Chyba bagatelizuje sobie tę papierologię. Nie, tak to tylko brzmi. Podchodzimy poważnie do tematu. My jesteśmy odpowiedzialni za te zwierzęta. Nie możemy dopuścić do tego, żeby one były dalej rozmnażane. Skala bezdomności w Polsce jest ogromna. Schronisko na Paluchu odwiedziła Ewa Dudzińska. Prawie 28 minut po 18. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin

Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam panią, pani Justyno, halo. Witam, dobry wieczór. Witam panie Kubo, witam słuchacze. Przepraszam za mój głos. Nie powinnam z takim głosem dzwonić. Niestety dopadła mnie zimowo-jesienna grypa. Natomiast temat, który teraz państwo poruszacie, jest mi bardzo bliski. Z uwagi na to, że sama mam pieska, który akurat został uchroniony przed schroniskiem, ale trafiłby tam, bo był bity przez właścicielkę i bardzo ogólnie źle traktowany i w bardzo złych warunkach żył. I chciałam powiedzieć, że co do tego zapisu o sterylizacji, kastracji psa, faktycznie uważam, że ten zapis jest bardzo źle skonstruowany. Jeżeli jest to procedura w ocenie tych opiekunów psów w schroniskach, to po prostu powinno być to wskazane, że jest to zabieg obligatoryjny i potencjalny właściciel nie ma wyjścia. A zadawanie komuś pytania, jakie ma zdanie. Ja już mam trzeciego psa i mam różne zdanie na ten temat. Muszę pani powiedzieć, w zależności od psa, tak? Jak się domyślam. Od psa. Znaczy, wydaje mi się, że też od tego, czy ktoś chciałby, żeby po tym piesku pozostał jakieś potomki, ma ku temu warunki, czy na przykład jest to pies rasowy i chce... Czy też nie. Muszę pani powiedzieć, że nie jest pani jedyną osobą, która konstrukcję tych pytań dzisiaj krytykuje. Tu Trójka, 23 minuty do 19. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Pan Bartosz piszący. Pierwszy raz słuchamy audycji w czwórkę. Trochę niepolitycznie, zważywszy na nazwę stacji. Od wtorku do grona słuchaczy dołączyła Matylda. Pozdrowienia, ukłony. Running down a dream. You never would come to me. Working on a mystery. Pan Tomasz dziś wyjątkowo aktywny. Brawo za aktywność. Pyta, czy sterylizacja jest obowiązkowa także w przypadku bezdomnych psów rasowych. zd3@polskieradio.pl. Pani Barbara napisała, nie wiem, czy widział pan tę ankietę. To a propos tej ankiety dla przyszłych, ewentualnych właścicieli psów. Jest beznadziejna, napisała słuchaczka. Na przykład, co pan, pani zrobi, jak pies będzie szczekał? Takie pytanie. Sama nie wiedziałem, co wpisać. Gdyby zaczął miauczeć, poszłabym oczywiście do psiego psychiatry. To Tom Petty i The Heartbreakers, program trzeci, audycja popołudniowa. Nie jest tajemnicą, że produkujemy, proszę państwa, coraz więcej śmieci. Często nie opłaca się naprawiać tego, co się popsuje, tak więc po prostu wyrzucamy. To nie jest tylko polski problem. Na przykład szwedzki rząd, aby walczyć z nadprodukcją rzeczy, postanowił obniżyć podatek VAT dla firm zajmujących się naprawą rowerów, pralek czy telewizorów. Być może to niezły pomysł. Zawsze wolę najpierw próbować naprawić, zanim się czegoś pozbędę. Była ulica na przykład, gdzie ja mieszkałem, gdzie praktycznie na odcinku 200 metrów było, nie wiem, 10 punktów usługowych. Dzisiaj ich nie ma. Brakowało, był ten okres, że brakowało, ale teraz już się pojawiły, już są. Już są poprawki krawieckie, już są takie punkty. Wydaje mi się, że to rynek dyktuje chyba, tak? Jak będzie potrzeba, to ludzie będą otwierali to. Ten pomysł, na który wpadli Szwedzi, jest genialny w swojej prostocie. Jan Ruszkowski, Polska Zielona Sieć. On nie rozwiąże wszystkiego, bo jeżeli kupujemy pralkę za 1000 zł, gdy ona nam się zepsuje, programator okazuje się kosztuje 600 zł. Ta elektronika, czasami da się ten moduł naprawić, czasami nie. Ale jeżeli się da, to obniżenie VAT-u, obniżenie podatku właśnie na naprawę takich elementów, jeżeli się rzeczywiście przełoży na spadek cen, na pewno większą liczbę osób zachęci do tego, aby naprawić, a nie kupić nowe. Bez wątpienia można zachęcić obywateli do tego, aby dokonywali napraw swoich rzeczy. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Natomiast niekoniecznie musi być to przez system VAT. Wystarczy takim małym, zwłaszcza firmom, dać szansę zliczania się według podatków ryczałtowych, a nie skomplikowanego systemu, jakim jest VAT. A w Polsce niestety część małych firm została wepchnięta do takiego systemu. Ktoś kupuje spodnie markowe. Piotr Zarzecki, historyk techniki. I się zepsuje suwak, to powiedzmy sobie szczerze, za spodnie, które kosztują 200 czy 300 albo i więcej złotych, wyrzucać je tylko dlatego, że się zepsuł suwak, a samemu jednak wszyć jest dosyć trudno. Wielu z nas się przyzwyczaja do przedmiotów, które dobrze nam służą. Jeżeli mamy jakiś przedmiot, który na wiadomo się zużyje i można go naprawić, to dlaczego mamy go nie naprawiać, tylko wyrzucać? Przecież naprawa z reguły jest znacznie tańsza niż wyprodukowanie nowego samochodu na przykład. Czasami warto dobrej jakości rzeczy zostawić i trzymać i naprawiać. Drobne naprawy. Mam parasole, które pokrywam, czyli daję drugie życie. Barbara Szafrańska z firmy naprawiającej parasole. Bo parasole na stalowych drutach, automatyczne i przeżyją jeszcze jedno pokrycie. Zyskujemy to, że nie musimy kupić, a więc nie musimy jakby przyczynić się do większej produkcji nowych rzeczy. Każda nowa rzecz, nie tylko rzeczy elektroniczne, ale każda inna, no nie powstaje z niczego. Opakowanie, zwykle wszelkie plastiki powstają z rafinacji ropy naftowej. To trzeba wyprodukować, wyrafinować, potem w fabryce złożyć, przetransportować. kosztować, koszt opakowania. No to jest bardzo wiele rzeczy składa się na koszt nowej rzeczy. Jest to bardzo ważny element też na rynku pracy, bo ci ludzie będą mieli pracę i będą mogli wziąć sobie uczniów, których nauczą, którzy przejmą po nich te firmy, te zawody, będą mieli swoich klientów. Na to klientów nie zabraknie. Swoją drogą mam takie wrażenie nieodparte, że współcześnie wiele urządzeń jest tak produkowanych, by naprawa po prostu nie opłacała się. O naprawianie przedmiotów pytał Tomasz Jeleński. Za kwadrans 19. Peter Sincotti. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Piotrze, witam, halo. Dzień dobry serdecznie. Dzień dobry panu. Chciałem wypowiedzieć na temat napraw sprzętu użytku domowego. Otóż nie usłyszałem w tym materiale odpowiedzi na zasadnicze pytanie, a mianowicie w jaki sposób należałoby zmusić producentów tego sprzętu, aby w jakiś znaczący sposób obniżyli ceny na części zamienne do tego sprzętu. Wiadomą rzeczą jest, że jeśli mała, drobna część, która się popsuje na przykład w telewizorze, kosztuje prawie równowartość tegoż właśnie telewizora i w żaden sposób nie można kupić jej taniej, to co będzie, że tak powiem, sygnałem do tego, żeby ten sprzęt naprawiać? Ba. Tak samo jak ja, tak i wielu użytkowników tego sprzętu pewnie wielokrotnie sobie to pytanie wcześniej zadawało. Myślę, drogi słuchaczu, że troszkę przecenia pan konsumentów, bo to paradoksalnie rynek nie konsumentów, a producentów właśnie. Daleko nie szukając, przywołałbym przykład żarówek, które są współcześnie droższe i gorsze. To był Peter Sincotti. Koniec tygodnia. Niektórzy odpoczywają, inni szukają sposobu na wyciszenie. Okazuje się, że jest wiele metod. Wiadomo, spacer, ewentualnie trening relaksacyjny, ale można też po prostu posłuchać dźwięków. przykład bardzo lubię taką wczesną wiosną, jak rano wcześniej wychodzę i odgłosy ptaków. Takie nad ranem, 6, 7 godzina, spokój, jeszcze tego promień słońca, coś takiego optymistycznego, takiego radosnego. O, to jest fantastyczne. Jakie dźwięki panią uspokajają? Jak siedzę nad fakturami albo innymi papierkami, których nienawidzę, to bardzo uspokajają mnie dźwięki kapeli typu Dillinger Escape Plan, które są bardzo nieuspokajające w innym kontekście. W innych sytuacjach szum morza, który sobie ostatnio właśnie puszczam siedząc przed komputerem i wyobrażam sobie, że jestem gdzie indziej. Co się w nas dzieje takiego, że to nam sprawia zwyczajnie wielką przyjemność. Te ptaki ćwierkające, muzyka relaksacyjna. Dźwięk wpływa na nasz mózg. Anna Sikorska, terapeuta dźwiękiem. I ogólnie na układ hormonalny, na działanie neuroprzekaźników, m.in. serotonina, dopamina, które też wpływają na nas, nasze odczucie i w ciele, i emocji, ale też spięcie mięśni, napięcia w ciele i różne dźwięki w różny sposób na to ciało mogą wpłynąć. Więc jakby to już ma związek i z chemią naszego organizmu, ale też właśnie z naszymi doświadczeniami, z tym, co gdzieś tam przeżyliśmy już w trakcie życia. Co w tym szumie mnie uspokaja? Ojej. Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. Warto się zastanowić. Człowiek jakoś łagodnieje. Mogę powiedzieć, jaki się ma stan. Myślę, że kołysze tak po prostu, uspokaja, wycisza. Zależy nam zarówno na odprężeniu, jak i na pobudzeniu. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W cudzysłowie optymalizacji. Jest to taki stan, w którym nasz mózg bardzo się cieszy, że słyszy te dźwięki. My jesteśmy taką trochę wielopiętrową strukturą, w której na komórkach nerwowych nadbudowane są biochemiczne synapsy, a nad nimi jest elektryczność. Czyli w naszym mózgu właściwie dominuje w myśleniu elektryczność. No i teraz, jeżeli dodamy do tej elektryczności szczyptę muzyki, to okazuje się, że dzieją się rzeczy cudowne. Czyli muzyka ma właściwości terapeutyczne. Tyle muzyki terapeutycznej, ile naszych mózgów, osobowości. Dźwięk działa na zmysły. Tak jak dotyk, tak słuch. Myślę, że to wszystko jest takie wspólne, kompatybilne. O uspokajające działanie dźwięków pytała Olga Pyrzyna. Za 9 minut 19 a propos jeszcze urządzeń, których naprawa nie opłaca się. Obawiam się, że pan Mariusz wie, o czym pisze, a napisał tak. Duże koncerny mają specjalne działy, które zajmują się takim przygotowaniem nowych produktów, aby nie opłacało się ich naprawiać. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. To będzie Tina Arena. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live